Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Jest czwarta na zegarze, więc czas najwyższy, żeby się przywitać i rozpocząć kolejne wydanie programu Coś mi świta w Trójce. Elżbieta Różycka program realizuje, Radek Nałęcz przy mikrofonie. 16 dzień października, czyli 290 dzień 2024 roku. 76 dni zostało do końca roku, a dzisiaj Ambroży, Dionizy, Emil, Florentyn, Gaweł, Gerard, Gerarda, Grzegorz, Ida, Jadwiga, Maksyma, Małgorzata i Walenty świętują swoje imieniny. Najlepsze życzenia przesyłamy drogą radiową. 7.01. O tej godzinie wstanie słońce, a o 17.41 zajdzie, więc słońce jeszcze smacznie śpi. Natomiast my już staramy się udźwignąć jakoś ten nowy, rozpoczynający się dzień i bardzo się cieszymy, że są Państwo z nami. Przed nami Royal Blood, a także Cinnamon Gun. To są te dwie pierwsze propozycje, no, żeby obudzić się i rozpocząć ten dzień względnie z uśmiechem na twarzy. Coś mi świta. Nothing here to see, just a kill out me, trying to cut some tea, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still on here trying to figure it out. Blood is in my dreams, love is killing me, trying to figure it out. Nothing better to do when I'm stuck on you, I'm still in here trying to figure it out. You're It's All Right. No i tego zdania będziemy się właśnie trzymać, że wszystko jest w porządku. Cinnamon Gum to już za nami. 7 minut po czwartej. Warto sprawdzić, jaka będzie dzisiaj pogoda. W środę zachmurzenie małe, na wschodzie i w centrum kraju okresami umiarkowane. Początkowo szczególnie we wschodniej połowie kraju mgły, które będą uprzykrzać życie, a przede wszystkim ograniczać widzialność do 200 metrów, a lokalnie również 100 metrów. W zasięgu również zachmurzenie duże, więc ta widzialność jest ograniczona. Proszę na siebie uważać. Na termometrach maksymalnie dziś od 9 stopni na wschodzie, około 13 w centrum, do 15 na południowym zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat miejscami chłodniej, tutaj około 8 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, umiarkowany w zachodniej połowie kraju, okresami dość silny i porywisty. Południowo-wschodni i wschodni, jedynie początkowo na wschodzie kraju wiatr słaby, zmienny. Wysoko w Sudetach rozpędzi się ten wiatr do 90 km na godzinę w porywach, a ciśnienie dość wysokie, 1020 hektopaskali. Przewiduje się jednak spadek ciśnienia, co może oczywiście wpłynąć na nasze samopoczucie. No to będziemy się podnosić nie tylko kawą czy herbatą, ale także muzyką. Kolejne utwory i kolejni artyści w trójce przed nami. Remember Kwadrans po godzinie czwartej. No to zaglądamy już do naszego kalendarium, ponieważ dzisiaj jest sporo dat. Również w kalendarium muzycznym, ale może zacznijmy od wydarzeń. Rok 1820, 16 dzień października, w Krakowie rozpoczęto usypywanie kopca Kościuszki. W 1889 roku fotograf i wynalazca Konrad Brandel uzyskał patent na ręczny aparat do zdjęć migawkowych zwany fotorewolwerem. Taka nazwa, bardzo przyjazna, prawda? Rok 1923 założono The Walt Disney Company, a w 1929 roku Franciszek Żwirko i Antoni Kocjan ustanowili na samolocie RWD-2 międzynarodowy rekord wysokości lotu. Wznieśli się panowie na pułap ponad 4000 metrów. W 1957 roku zbudowano trałowiec bazowy ORP Dzik, a w 1957 roku Telewizja Polska wyemitowała premierowy program Kabaretu Starszych Panów. Rok 1964 Chiny przeprowadziły swój pierwszy próbny wybuch bomby atomowej, a w 72 roku zlikwidowano komunikację trolejbusową w Pradze. Mamy 16 dzień października, rok 1977. Telewizja Polska rozpoczęła emisję serialu Polskie Drogi w reżyserii Janusza Morgensterna, a w 1978 roku miała miejsce premiera filmowej komedii muzycznej Halo Szpicbródka, czyli ostatni występ Króla Kasiarzy w reżyserii Janusza Rzeszewskiego i Mieczysława Jachody. Lata 90. Początek. Rok 1991. Dwa wydarzenia. Sejm RP przyjął ustawę o ochronie przyrody oraz zgodnie z umową międzyrządową powstała Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. I jeszcze rok 2006. 16 października otwarto nowo wybudowany peron na stacji kolejowej Włoszczowa Północ. 17 minut po czwartej. Syreny już teraz, a kalendarium muzyczne niebawem. Jak miesza się to, czego nie ma i to, co jest. A potem, kiedy mówię wprost, milczysz i odwracasz wzrok. Tysiąc wypitych razem kaw, głupi myślałem, że cię znam. W rzucaniu kamieniami słów znowu przegrywam 3-2. Chociaż jak syreny budzą mnie o tobie sny, jedno wiem na pewno. Nie chciałbym bez ciebie. Niedogaszony pożar się tli, patrzę i unoszę brwi. Karą krzyk, chciałem raz wygrać, pozwól mi. Każesz cofnąć się o metr i nie wiem, jak powiedzieć nie. Więc gryzę wargę, burzę krew, trzaskasz drzwiami.

Grupa wielkich muzycznych indywidualności i osobowości też przy okazji, The Velvet Underground, amerykańska grupa rockowa, która jest na czele awangardy rockowej, czy właściwie była, i rocka eksperymentalnego, również muzyczni skandaliści, no bo warto powiedzieć o pierwszej płycie, album The Velvet Underground and Nico. Był to album, którego formalnym producentem był Warhol, Andy Warhol, a prawdziwym Tom Wilson. No i ze względu na odmienność od ówczesnych standardów, płyta co prawda nie przyniosła dużych zysków, ale sprawiła, że o grupie mówiono całkiem sporo. Kontrowersyjna treść spowodowała niemal natychmiastowe wycofanie tego albumu ze sklepów muzycznych w roku 1967, a wiele stacji radiowych odmówiło grania, również czasopisma nie zamieszczały reklam tego albumu, no i też klęska leżała po stronie wydawnictwa Verve, któremu nie udało się wypromować płyty, która potem przeszła do legendy. The Velvet Underground to tak przy okazji tej pierwszej daty z kalendarium, czyli rocznicy urodzin Nico, czyli modelki, aktorki, również wokalistki formacji The Velvet Underground. Kolejna data to rok 1959, wówczas urodził się Gary Kemp, gitarzysta zespołu Spandau Ballet, i już teraz True, czyli jeden z tych największych przebojów grupy. 4:30 na zegarze. so true. Funny how it seems, always in time, but never in line for dreams. Head over heels, went toe to toe. This is the sound of my soul. This is the sound. I bought a ticket to the world, but now I've come back again. Why do I find it hard to write the next line? Oh, I want the truth to be. Za 25 minut piąta, kalendarium muzyczne w Trójce. W ramach audycji Coś mi świta, to już taka tradycja poranna. 16 października w 1977 roku urodził się John Mayer, czyli wokalista, autor piosenek i gitarzysta. No i załącznik urodzinowy przed nami, Half of My Heart. gonna love somebody else. Many plans to the man who can only love himself. Lonely was the song I sang till the day you came, showing me another way and all that my love can bring. Oh, half of my heart's got a grip on the situation, half of my heart takes time, half of my heart's got a right mind to tell you that I can't keep loving you, can't keep loving you. Oh, with half of my heart, za 20 minut piąta. No tak, coś mi świta w sieci, to się pospieszyłem, muszę powiedzieć. Natomiast cały czas kalendarium, czyli John Mayer i Half of My Heart, to jest to nagranie, które tak zwany załącznik urodzinowy reprezentowało. A w ramach tego kalendarium muzycznego, no to jeszcze warto oczywiście opowiedzieć o kilku wydarzeniach, które miały miejsce. No ale zanim to nastąpi, to ja poproszę jeszcze o zmianę podkładu, żeby wszystko się zgadzało. O, teraz jest zdecydowanie lepiej. Tak to jest, że człowiek zaspany, no to nie do końca przeczyta to, co ma na ekranie, również w kontekście nazw plików muzycznych. Ale teraz już brzmi kalendarium, więc możemy kontynuować. 16 października w 1989 roku ukazał się szósty studyjny album Kate Bush zatytułowany The Sensual World, a w 1995 roku z kolei grupa Tears for Fears wydała swój piąty studyjny album zatytułowany Raoul and the Kings of Spain. Mamy rok 2000. Tutaj też na półki muzyczne trafiła płyta, o której warto powiedzieć. Drugi studyjny album formacji All Saints, zatytułowane Saints and Sinners, a w 2001 roku, i teraz będziemy wspominać, odeszła z tego świata Etta Jones, czyli wokalistka jazzowa, która urodziła się 25 listopada w 1928 roku. Zmarła w wieku 72 lat, zostawiając po sobie m.in. takie perełki: Etta Jones i Don't Go to Strangers w ramach kalendarium muzycznego w trójce. Stars above, but when you need someone true to love, don't go to strangers, darling, come on to me. Play with fire till

Ania Leon i Jarek Kopera, taki właśnie duet na antenie trójki i Lawa, czyli jedna z propozycji do listy, pierwsza trójka, lista przebojów i Piotr Metz oczywiście w każdy piątek po godzinie 19 odlicza te najważniejsze utwory, które zdobyły największą liczbę głosów, więc warto zajrzeć na stronę trójka.polskieradio.pl / głosowanie, bo tutaj właśnie to nagranie można znaleźć, czyli Lawa, ale oprócz Lawy no to zalew właściwie świeżej muzyki, takich dźwięków, które warto poznać, bo jest całkiem sporo też młodych artystów, którzy walczą o Państwa uwagę. A przechodząc do notowania, no to warto wspomnieć, że na miejscu pierwszym Kieras, Lech Janerka i Skleroza to był numer jeden. Czy uda się tę pozycję obronić? Wszystko w Państwa rękach. trójka.polskieradio.pl/LPT. Tutaj można głosować, ale też można sprawdzić całe głosowanie, które trwa do piątku, do godziny 12. Teraz za 11 minut piąta. time you breathe this air, just know I was already there. You can love him if you like. I've been there, done that once or twice. And singing about it don't mean I care. Yeah, I know I've been known to share. Well, I heard you're back together, and if that's true, you'll just have to tease me when he's kissing you. Sabrina Carpenter i Taste. Smacznego, jeżeli ktoś już myśli o tym, żeby posilić się tak przy okazji rannej pory, czyli przy okazji śniadania. Co dzisiaj na talerzu wyląduje? Jajecznica, parówki, a może coś innego? No właśnie, można oczywiście też na świt@polskieradio.pl napisać w tej sprawie. Iggy Pop, Strung Out Johnny, teraz przed nami, na krótko przed godziną piątą. O piątej pierwszy dziś serwisy Trójki, czyli najważniejsze doniesienia z kraju, ze świata, ale również prognoza pogody. To przed nami. Hero who'll be forgotten soon. I'm strong.